بسم الله الرحمن الرحیم. تلاوت آیاتی از قرآن کریم توسط استاد شهاد محمد انور. سوره کهف آیات 107 آخر سوره و سوره های طارق، اعلا، غاشیه، عادیات، قارعه و تکاثر از اول تا آخر سوره. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, What?

لا

فالموت

Let's go.